szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła godzina 14. Agnieszka Opszańska, dzień dobry, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kijów podaje, że w ramach gwarancji bezpieczeństwa na Ukrainę może przyjechać kilka tysięcy zagranicznych żołnierzy. W Parlamencie Europejskim jest już wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. W Wałczu wyszli przed szereg. Czytano dzieła Jana Kochanowskiego dzień przed narodowym czytaniem. Kilka tysięcy zagranicznych żołnierzy może trafić na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj po szczycie koalicji chętnych 26 państw zadeklarowało udział w misji wojskowej na ukraińskim terytorium po zakończeniu wojny. Kreml zareagował na tą zapowiedź. Zachodnie siły rozmieszczone w Ukrainie byłyby dla Moskwy pełnoprawnym celem ataku, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Prokurator generalny wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Ma związek z wypowiedziami polityka dotyczącymi niemieckich obozów koncentracyjnych, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Przedmiotem tego postępowania to są wypowiedzi pana Grzegorza Brauna, który publicznie zaprzeczył, że w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau funkcjonariusze III Rzeszy dokonywali zabójstwa obywateli polskich, obywateli innych państw okupowanych w okresie II wojny światowej, ale również osób narodowości żydowskiej z wykorzystaniem komór gazowych. Wypowiedź europosła spotkała się z potępieniem ze strony polityków IPN-u i duchownych. Grzegorzowi Braunowi mogą grozić 3 lata więzienia. Notatka ze spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem jest w drodze do MSZ, poinformował w mediach społecznościowych szef resortu Radosław Sikorski. Właśnie dostałem wiadomość, że po 2 dniach idzie notatka z rozmowy, napisał minister. Wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował, że zapis z rozmów prezydentów USA i Polski w Białym Domu został przekazany rządowi. We wpisie w mediach społecznościowych dodał, że Kancelaria Prezydenta czeka na notatkę z rozmów premiera z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji i prezydent Mołdawii, do których doszło w Kiszyniowie 27 sierpnia. Po pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna wciąż budzi emocje. To nowy, nieobowiązkowy przedmiot. Ma dostarczać wiedzy z zakresu medycyny, biologii, odporności psychicznej i emocji. Szkoła podstawowa numer 25, warszawskie Śródmieście. Dyrektor Tomasz Ziewiec od początku roku przekonuje rodziców, by zapoznali się z podstawą programową i dali szansę nowemu przedmiotowi. Efekty są. Na chwilę obecną to raczej wszyscy chodzą, mówię wszyscy, bo zdecydowana większość uczniów chodzi. To są naprawdę pojedyncze osoby, które sygnalizują, że nie będą chciały. Za to w jednej z podstawówek na warszawskiej Pradze Południe jest zupełnie odwrotnie. Tu można mówić o zniechęcaniu do edukacji zdrowotnej, wyjaśnia mama, pani Ola. Rodzice dowiedzieli się, że w planie jeszcze nie ma tych lekcji uwzględnionych i że jeżeli będą się zaczynały, to o 7.10 bądź po 16.00. Ministerstwo Edukacji przypomina, że szkoła ma obowiązek prowadzić zajęcia od początku września. Rodzice mogą wypisać dzieci z edukacji zdrowotnej do 25 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe bliżej zakupu nowego śmigłowca. TOPR ogłosił informację o wstępnych konsultacjach z producentami maszyn. W praktyce daje to ratownikom możliwość rozmów z firmami produkującymi śmigłowce i rządem, który będzie finansował zakup. Nowy śmigłowiec powinien pojawić się w Zakopanem w 2030 roku, przypomina naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Rozmawiamy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, bo tutaj no, tak czy inaczej te środki gdzieś z budżetu państwa będą pochodzić poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy ta maszyna ma realizować tylko zadania ratownictwa górskiego, czy też ma być wykorzystywana troszkę szerzej, bo to będzie wpływać na specyfikację, którą gdzieś na którymś etapie będziemy musieli ogłosić. Służący teraz w TOPR-ze Sokół będzie musiał przejść gruntowny remont. W tym czasie ratownicy będą mogli liczyć na wsparcie wojskowych maszyn. W Wałczu, wcześniej niż w większości polskich miast, bo już dziś odbyło się wspólne narodowe czytanie. Tegoroczną lekturą są utwory Jana Kochanowskiego. W Wałczu czytano je na skwerze Jana Kochanowskiego pod lipą. Uczniowie, którzy wzięli udział w akcji, przyznają, że twórczość Jana Kochanowskiego nie jest łatwa, ale warto po nią sięgać. Twórczość Jana Kochanowskiego jest bardzo taka ponadczasowa, bardzo trudna. No, język trudny, ale jak się wczytamy głębiej,

Eterofonico. To brzmi jak koniec lata zdecydowanie. Mitch and Mitch con il loro gruppo eterofonico metti una sera cena, czyli między śniadaniem a kolacją. Między śniadaniem a kolacją rozmawiamy o kulturze jeszcze do godziny 15. Za chwilę bardzo ciekawa gościni Julia Umeda-Zasadzka, która opowie o bardzo fajnej inicjatywie. Kto mieszka na Żoliborzu w Warszawie, ten pewnie już wie, albo niech ostrzy kły i wytęży słuch. Fuzja na krańcu dzielni, tak, taki tytuł nosi ten projekt, to przedsięwzięcie, a my wcześniej Vamos Palante Fit Lido Pimienta. To jest fantastyczna artystka, która doprowadzi nas prosto na Żoliborz. Vamos Palante, Lido Pimienta, to jest fantastyczna artystka z Ameryki Łacińskiej, która wprowadza nas wprost w temat pewnej fuzji, fuzji na krańcu dzielni. Ta dzielnia to, kolokwialnie mówiąc, dzielnica. Dzielnica nazywa się Żoliborz, Żoliborz to Warszawa, ale to, co dzieje się przy okazji tego wydarzenia i całego pomysłu, można by było prototypować chyba na wszystkich innych dzielnicach. I o tym właśnie teraz porozmawiam z Julią Medą Zasadzką. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o fuzji na krańcu dzielni. Czym jest ta fuzja? Bo dzielnia, wiemy, że to Żoliborz warszawski. No, fuzja to jest bardzo szerokie pojęcie. My tą fuzję kojarzymy z różnymi rzeczami, ale tutaj kojarzymy z tym, co się dzieje w pandemijskiej, czyli w takiej przestrzeni artystycznej, którą prowadzę razem z Anką Jędrzejewską, w której zwykle odbywają się koncerty muzyki improwizowanej i muzyki eksperymentalnej i właśnie tam często mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak łączenie gatunków, dyscyplin, różnych łączenie różnych światów, bo tam też się to często zdarza, że spotykają się ze sobą różne środowiska i różne światy. Tak, ja jestem tym zachwycona. My także. Zresztą w pierwszej godzinie gościła u nas Iza Rutkowska. Iza, która z kolei jeździła przez 10 lat na pewne podwórko. Podwórko we Wrocławiu imienia wszystkich mieszkańców. Ja cały czas pozdrawiam. Jeżeli mieszkańcy zostali z nami, podwórka we Wrocławiu, to ogromne, ogromne pozdrowienia. I opowiadała o takim spojrzeniu na dzielnicę, na miejsce przez pryzmat małych historii i ludzi, którzy tam mieszkają. Mm. Czy miejsce pandemijska też myśli trochę szerzej niż tylko o organizacji wydarzenia, na który przyjdą ludzie? No, w ogóle miejsce pandemijska jest ma fascynujące położenie, ponieważ jest na pograniczu właśnie, dlatego nazwałam to na krańcu dzielni i z bardzo bogatą historią. To jest na pogranicze dzielnicy i gdzieś tam jest już blisko za torami i Śródmieście. W każdym razie my też badamy historię tego miejsca, razem z sąsiadami zresztą, bo ja też robię wydarzenia dedykowane dla sąsiadów, ale osobne. I rozmawiamy, tam są jeszcze mieszkańcy, którzy mieszkają od 70 lat, ale fascynujące jest to, że tam są takie długie bloki, to jest na Dybińskiej 10 i tam są takie długie bloki i tam bardzo różnorodnie, bardzo różni mieszkańcy. Tam. No, oczywiście jak to w blokach, prawda? Znaczy mnie to zachwyca, ponieważ ja nie mieszkam w bloku, tylko w takim domku jednorodzinnym i fenomen bloków zawsze, zawsze mnie fascynuje. W każdym razie rozmawiamy też ze starszymi sąsiadami, seniorami, którzy mieszkają kilkadziesiąt lat, 70 lat i opowiadają historię tego skrawka miejsca, jak to się zmieniało. Także to też jest takim przedmiotem naszych zainteresowań. Czy te opowieści, ludzie, osoby, które spotykają się razem, chociażby u was w pandemijskiej, to jest też coś, co jest dla was cenne z perspektywy osób, które prowadzą miejsce jednak? Bardzo cenne. Sąsiedzi są dla nas bardzo cenni, ponieważ to jest takie środowisko. Znaczy, jest grupa sąsiadów, w ogóle żoliborzanie, nie wiem, czy jest coś takiego jak tożsamość żoliborska. Myślę, ale że jednak każda dzielnica ma tożsamość, tak, nie tylko warszawska. I to jest takie, no, w ogóle też proszę szeroki spytać temat, o Bałuty, nie? W Łodzi. Pozdrawiam Bałuty od razu. Ale tak mówi się, że żoliborzanie są bardzo aktywni. Bardzo dużo jest aktywistów wśród Żoliborza. I rzeczywiście tam w sąsiedztwie też jest dużo aktywistów, którzy inicjują różne u mnie akcję, korzystając właśnie z mojego miejsca i wtedy się integrujemy. To pointegrujmy się wraz z wami. Pandemińska to miejsce, Żoliborz to dzielnica w Warszawie. Fuzja na krańcu dzielni to jest tytuł waszego przedsięwzięcia. Nie musimy opowiadać o wszystkim, co się wydarzy, ale przede wszystkim to, co na co zapraszacie, to koncerty na żywo, spotkania i rozmowy. Dokładnie. Ważna rzecz, ten festiwalik, można to nazwać, bo to jest cykl wydarzeń, więc... Festiwalunio. I Festiwalunio to robimy dzięki finansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. To jestem obowiązana, żeby o tym informować tutaj w radiu. No, jak obowiązek, to obowiązek. I tak, i wdzięczna bardzo, że dostaliśmy wsparcie w postaci finansów, że dostaliśmy wsparcie w postaci finansów. Wspaniale, a co w programie? A w programie, ojej, tak, jutro, od jutra już zapraszamy na warsztaty wokalne z Gosią Zagajewską, a później warsztaty instrumentalne z Ksawerem Wójcińskim. Pojawi się też od razu, powiem, bo to wspaniałe postaci, jeżeli ktoś jest w pobliżu, Maniucha Bikont i tutaj w duecie z Ksawerem Wójcińskim, to będzie wspaniała otwarta scena z piosenkami do słów Marcina Wichy. Piękny koncert, który także wybrzmiał na antenie Trójki. A u nas też, u nas no, było prawykonanie tego projektu z Maniuchą. No, pozdrawiamy Maniuchę. Szaza, Szamburski, Zakrocki, kino i muzyka na żywo, to jest dopiero łakomy kąsek. Karolina Wojaczek i Paweł Szamburski potem i jam session. Jak potrafi jamować Paweł Szamburski? Ho, ho, dowiedzą się ci, którzy zajrzą do no, tego miejsca, które nazywa się Pandemińska. A to było, przepraszam, 2 lata temu. A potem fuzja na krańcu dzielni i czego możemy się spodziewać? No to właśnie tak jak Gosia Zagajewska i Ksawer Wójciński jutro. Później z Anną Jędrzejewską dobrze mówię? Pewnie, że wideo partytury, czyli właśnie to jest... To jest piękna łata, którą teraz macham. Proszę. Tak, to jest druga podaję część festiwalu. Podaję dłoń, madam. Warsztaty z wideo partytury, czyli to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie połączenie w taką jedną ciało muzyki i dźwięków i obrazów, czyli grania bezpośrednio z wideo partytury. Jeszcze będzie ambient, koncert ambientowy, ale ten koncert ambientowy... tam wystąpi Piotr Mełech, Edward Sielicki i Anna Jędrzejewska znowu i oni wykorzystają nagrania, które zostały zebrane niedawno w ramach tych naszych działań przez sąsiadów, taki field recording, dźwięki otoczenia, to nagrane przez sąsiadów dźwięki otoczenia właśnie z pogranicza tej dzielnicy. To tak się fajnie bawiliśmy, ale to też taki miał wymiar trochę symboliczny, że zbieramy z grupą sąsiadów dźwięki z pogranicza dzielnicy i to było dla mnie wzruszające, dlatego że ci sąsiedzi nie przychodzą na te koncerty, przeważnie na te koncerty muzyki eksperymentalnej. Przychodzi takie środowisko z Warszawy, które chodzi do młodszej siostry i tak dalej i tu dlatego dla tych sąsiadów osobne robię dedykowane dla nich, ale oni wprost mówią, że nie lubią muzyki ambientów, nie lubią muzyki eksperymentalnej, a jednak wzięli udział w nagraniach tych dźwięków i byli zachwyceni i pięknie komentowali te dźwięki. Wspaniale, że oswajacie i z dźwiękami terenowymi, zobaczymy. I z ambientem. Tak. I zobaczymy, sprawdźmy, kiedy zapraszamy dokładnie i gdzie, powtórzmy. Ambient będzie 14 września o godzinie 18. Później ważne wydarzenie 19 września to będzie taki większy koncert w plenerze. Gdzie wystąpi Baba Bardach, czyli Piotr Michałowski, który przyjedzie ze Stanów, to jest profesor z Detroit, ale pięknie gra na saksofonie i klarnecie. A to ładne akurat połączenie. Tak, Piotr Mełech. O którym już wspominałyśmy. Tak, Michał Brąbosz, Albert Sensen, kornet i elektronikach, Michał Kasperek, perkusja, Patryk Zakrocki, gitara, altówka, Marcin Jadach, kontrabas, Łukasz Kacperczyk, syntezator modułowy. Ale pani by to lepiej powiedział, bo mi się język plącze. Ja czuję, że w życiu nie powiedziałabym tego lepiej. Szczególnie, że jeszcze wprowadzamy tutaj element szelestu plakatowego, bo to bardzo ładny plakat jest. Jak to pięknie, że w radiu nie widać, a z drugiej strony możemy zaraz zrobić zdjęcie. Michalina, wspaniała. Zrobi nam po prostu zdjęcie i będziemy. Muszę się tutaj będziemy. Ja, Julia i plakat. I oczywiście zaproszenie. Fuzja na krańcu dzielni, to na Żoliborzu. Już niebawem wszystkie szczegóły także w zapowiedzi audycji. Zatem zapraszamy. Julia Umeda Zasadzka była naszą gościnią. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ależ oczywiście, drzwi zawsze otwarte. A teraz artystka, która myślę dobrze połączy się z tą opowieścią, tylko jeszcze mocniej eksperymentująca na granicy, tym razem popu. Sophie, What Lies ze wspaniałego albumu, o którym opowiem już za chwilę. You keep telling me lies. Sophie z fantastycznego albumu zatytułowanego po prostu Sophie. Sophie, przepiękna postać, osoba artystyczna, która zmarła, właściwie uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Ta płyta to taki trochę hołd dla jej muzyki i dla tego, co zrobiła właściwie dla eksperymentu muzycznego i połączenia popu z wieloma innymi gatunkami. Sophie, BC Kingdom, Lies, Why Lies to jeden z takich bardziej tanecznych utworów na tej kompilacji. Natomiast tego, co znajdziemy na całym krążku, no tego, co znajdziemy, nie można przecenić. Sophie była fantastyczna i przepięknie łączyła przeróżne gatunki i ścieżki, którymi możemy za nią podążać. A jak to brzmi na płycie winylowej, to jest dopiero cudo. A my teraz mamy zaproszenia, bo niedaleko od Sophie do festiwalu, który jest pod naszym patronatem, Avantart. Odsłon mnóstwo. I warszawska, i odsłona w Lublinie, ale także we Wrocławiu. I ona aktualnie trwa, a my mamy zaproszenia. Proszę szykować paluszki i zapamiętać. michalina.bieńko@polskieradio.pl. Powtórzę, michalina.bieńko@polskieradio.pl. A jest to zaproszenie związane z festiwalem. Już jutro o godzinie 12:00 wspaniała galeria To i Piano i zaproszenie we Wrocławiu na Ruską 46A. ICI, warsztaty dla dzieci, stworzenia instrumentów i do tego koncert. Dwuosobowe bilety pójdą w dobre ręce, a następnego dnia powtórka z rozrywki. Też godzina 12:00, galeria To i Piano, ICI, warsztaty dla dzieci i koncert. Fantastycznie można na to się wybrać. Avantart to festiwal, który da nam bardzo dużo poczucia, że muzyka awangardowa i współczesna ma się dobrze. Zatem nic tylko zmierzać. michalina.bieńko@polskieradio.pl, galeria To i Piano, zaproszenia na sobotę i na niedzielę. A my gramy. Otra vez me dejas sentir sola. Piensa bien que yo no estoy sola. ¿Cómo explicarlo de esta? Oh, A to z kolei Arka, fantastyczna postać, która łączy się z pewnym wątkiem filmowym, wątkiem związanym z festiwalem w Wenecji. Stills, czyli Stills Matias Vasquez, wspaniały fotograf i reżyser przede wszystkim wideoklipów, bo przecież robił wspaniałe wideoklipy i do piosenek Rosalii, Bad Bunny'ego i Rauf Alejandro i Omara Apollo. Świetne, wspaniałe realizacje, ale teraz Barrio Trieste w Wenecji jako premiera światowa jego długodystansowego, fabularnego filmu. Nic nie wiem. Nie wiem, czy ktoś widział. Nie wiem, czy Katarzyna Borowiecka widziała. Nie zdążyłam jeszcze ją o to zapytać. Ale bardzo jestem ciekawa, czy ta opowieść o Kolumbii i o Barrio Trieste, czyli nawiązanie do Medellin, miasta niegdyś niezwykle niebezpiecznego i pewnej dzielnicy Comuna Tres, która była jedną z dzielnic, którą wówczas zdecydowanie się omijało. To Stills, a my teraz nie odbiegamy daleko od przeróżnych tematów, a przede wszystkim filmowych. Festiwal Kino Mural zmierza już wielkimi krokami, a Bartek Bartos z nami, pozwolę sobie na taki rym. No, mogę sobie pozwolić. Przyjmuję. Witam. Dzień dobry. Cieszę się, że tu jestem. Świetnie. To zachęta do rymowania także. No ja mam hashtaga. Fajnie tu być trójka. Naprawdę? No ja tu lubię mywać. No zaraz sprawdzę, bo nieraz... Czy tak, taki już jest? Tak. Czy taki już... Czy taki jest i czy można? Nie wiem. To. Tu jestem trójka. Świetnie. To teraz może prostą drogą na festiwal. Sztuka nowych mediów to jest takie hasło wywoławcze dla was, ale Kino Mural to coś więcej. Przypomnijmy i od razu powiedzmy daty 19 i 20 września. Znów jesteśmy we Wrocławiu, bo Wrocław ma dzisiaj bardzo dobry dzień w Terra Cultura. Dla tych, którzy być może jeszcze nie wiedzą, z czym Kino Mural się łączy, to opowiedz nam o tym. No, Festiwal Sztuki Nowych Mediów. Sztuka Nowych Mediów to jest sztuka audiowizualna i cóż, no, siódma edycja festiwalu, którego technikalia to przede wszystkim wielkie 300-metrowe, 350-metrowe, chodzi tutaj o metraż kwadratowy, ściany, na których ściany boczne kamienic, bo Kino Mural polega na tym, że zamykamy kwartał dzielnicy, to jest dzielnica na Lodrze, i wyszukujemy takich miejsc, gdzie jest dużo właśnie tych wielkich ścian, które blisko są siebie. Wyłączamy światło miejskie i powstaje taka gigantyczna galeria sztuki nowych mediów pod gołym niebem. Co najbardziej kochacie? Bo ja wiem i wielu tych z tych, którzy na festiwalu już byli, wiedzą i doceniają to, że kochacie wideoart, czyli sztukę, która nie ma zbyt dużo miejsca poza muzeami w przestrzeni, już na pewno nie w przestrzeni miejskiej. Wideoart tak, ale wideoart się bardzo mocno rozwinął, bo trochę jest tak z tą sztuką nowych mediów, że ona jest ukryta na naszym widoku. Ona funkcjonuje w tym momencie wszędzie. To, co kiedyś było eksperymentalne i wymagało poszukiwania przez artystów różnych właśnie technik i narzędzi, teraz jest dookoła nas. To są oprawy audiowizualne festiwali, ale też widzimy to po prostu na ekranach LED-owych w mieście, gdziekolwiek, więc ta sztuka nowych mediów funkcjonuje w takim i komercyjnie, i czasami nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, przeglądając Instagram, że to też są wytwory jakichś artystów, ale właśnie ten Instagram, gdzie jest dużo w tej chwili tych form audiowizualnych, które właśnie przynależą do sztuki nowych mediów. I to jest ciągle rozwijająca się taka bardzo pojemna struktura, która po prostu jest takim postmodernistycznym chyba synkretyzmem, gdzie jest i kino, i właśnie audiowizualne sztuki, więc to jest też tak, że to jest to, co odróżnia Kino Mural od festiwali właśnie filmowych stricte, to ten metraż, to co my prezentujemy, to są rzeczy, które mają czasami 1,5 minuty, czasami 8 minut, dlatego też na każdej ze ścian, w tym roku hasło edycji to jest Odyseja wersja beta i do tego zaraz wrócę. Nawiążemy. Tak, to każda z tych ścian jest osobnym rozdziałem, gdzie są po 3 sety. Każdy z setów to jest 8-10 prac, więc jeżeli coś łączy Kino Mural z kinem i w ogóle takim wyjściem do kina, to jest to, że każda noc to jest 2,5 godziny, więc to jest 2,5-godzinny seans.

wspomniałaś, no to często są twórcy, których no poza Instagramem możemy spotkać no, w najlepszych galeriach świata, chociażby tegoroczną gwiazdę, czyli Yoshi Sodeoka, Japończyk z Nowego Jorku, który no, pokazywał wszędzie, no, w Guggenheimie, w Tate Modern, w Pompidou, Centre Pompidou. No i w tym roku po raz pierwszy pojawi się fizycznie, przylatuje do Wrocławia i jedna ściana będzie ścianą należącą tylko i wyłącznie do niego. Pierwszej nocy to będzie projekt Rój, drugiej nocy projekt Girlandy, a od strony takiej muzycznej, no to Yoshi Sodeoka jest twórcą bardzo mocno zanurzonym w muzyce. Robił teledyski, oprawy audiowizualne do projektów Maxa Coopera, Metallica, Tame Impala. Więc będzie też bardzo muzycznie w tym roku. Będzie muzycznie, muzyki też nie zabraknie, ale pochwal się jeszcze postaciami, osobami, których realizacje zobaczymy na murach, bo to jest też taka edycja, która pozwoli nam spojrzeć na obraz, który bardzo często dzisiaj się przejada, uniwersalizuje, też spłaszcza w sensie formatów, które są bardzo podobne. Na kinomuralu zawsze możemy liczyć się na wybuch eksplozji, wyobraźni. Oj, zacznę może od końca, bo znaczy jeszcze nawiązując do tegorocznej edycji Odyseja wersja beta, czyli Odyseja wersja testowa. Dlaczegoż to? No dlatego, że doszliśmy do wniosku, że pokazujemy trochę narracyjnych rzeczy, ale wiele z tych projektów, które pokazujemy, są to takie audiowizualne malarstwo abstrakcyjne, tak bym to nazwał. I teraz pytanie, czy kilka takich projektów, filmów pod rząd, czy to w głowie widza tworzy jakąś narrację, czy jest totalną abstrakcją? Ciekawy eksperyment. Trochę eksperyment, ale też tutaj nie stawiamy tezy, ale my jako istoty ludzkie jesteśmy istotami narracyjnymi, więc nie jest tak, że musimy i jakby na zasadzie narracji to jest jedyne narzędzie, które pozwala nam w ogóle postrzegać, doświadczać czasu. Więc Kinomural w tym roku jest testem dla naszych widzów, jest podróżą, więc trochę gdzieś między właśnie Homerem, a może tym astronautą z Odysei 2001. Każda ze ścian to jest osobny rozdział. Jedna jest typowo narracyjna, echo bohatera, druga jest totalnie abstrakcyjna. Jest to eter chaosu, jest ściana kuratorowana przez Petera Bera, amerykańskiego artystę. Wspaniała informacja. Tak, i to jest recreational death, czyli śmierć rekreacyjna, bo Peter stwierdził, że skoro Odyseja, to śmierci zabraknąć nie może, ale to jest o śmierci tymczasowej, tak, która właśnie, w której uczestniczymy, będąc w świecie nowych mediów, chociażby w grach komputerowych, bo one też przynależą do właśnie do świata sztuki nowych mediów, więc będzie dużo eksperymentalnych rzeczy. Ja jestem wielkim fanem O Future, polecam, Thomas Pons, Arnaud Lafont, ale zakończymy też mocnym uderzeniem, bo na koniec, jako epilog tejże Odysei, puścimy pracę też muzyczną w jakiś sposób, bo Thomas Vance, francuski artysta, do muzyki Maxa Coopera, projekt Hope, no i to jest coś, co jest trochę i mikro, i makro, bo pokazuje to, w jaki sposób w sieci neuronalnej wędruje nasza myśl, która buduje myśli i uczucia, ale wygląda to po prostu jak jakaś gigantyczna, kosmiczna peregrynacja, więc dużo atrakcji. Festiwal Kinomural z jednej strony pokazuje rzeczy, które są właśnie artystyczne i niszowe, ale proszę Państwa, to jest po prostu spektakl i naprawdę to nie jest tak, że przychodzimy do galerii, tylko przechodzimy do nowoczesnej galerii sztuki nowych mediów. Dokładnie tak. Kinomural, ale zainspirowałeś mnie. W Terra Cultura kocham Maxa Coopera, więc Max Cooper za tydzień. Bartek Bartos już teraz zapraszałeś na festiwal, który już niebawem we Wrocławiu, Kinomural 19 i 20 września. Zatem zapraszamy wszystkich. Bardzo cieszymy się, że jesteś z nami i z Kinomuralu. A byłeś kiedyś na podwórku Wszystkich Świętych? Oczywiście, że tak. Naprawdę? No jasne. Czyli to wszystko działa. To co, działa. Pozdrawiamy sąsiadów? Pozdrawiamy, oczywiście. To jest super, że takie rzeczy się dzieją i że właśnie w tkance miejskiej coraz więcej sztuki się pojawia. Więcej sztuki już za tydzień w Terra Cultura. Tymczasem zmierzamy z końcóweczką Moonchild, Sunnily Falling. Elżbieta Malinowska, Michalina Wieńko, Agnieszka Olszańska, Bartek Bartos. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję. Do usłyszenia. I'm scared.